Praatnieuws goed ingelichte kring. Nederland is wereldkampioen medische innovatie, namelijk op het gebied van de neurotechnologie. Precies, waar Elon Musk zo'n goede sier mee maakt. Maar de maatschappij staat niet altijd klaar om nieuwe mogelijkheden toe te passen. Daardoor staan er nu misschien wel psychiatrische patiënten op de wachtlijst voor euthanasie, terwijl er behandelmogelijkheden voor ze zijn. En de Romeinen hadden het al over een gezonde geest in een gezond lichaam. Jonge artsen leggen de relatie tussen een gezond lichaam en een gezonde planeet. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Sydney Dijkers. Duitsland stuurt nog eens een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet Oekraïne zich de komende tijd beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Duitsland leverde eerder al 2 van die luchtafweersystemen. De Oekraïnse president Zelensky heeft bondskanselier Scholz bedankt voor het leveren van een nieuw Patriot-systeem. Zelensky heeft al meerdere keren westerse leiders gevraagd om nieuwe luchtverdedigingssystemen. Iran heeft een schip ingenomen in de straat van Hormuz. Dat is een stuk zee tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Commando's van de Iraanse Revolutionaire Garde werden met een helikopter op het schip gezet. Het wordt nu binnen de landsgrenzen van Iran gevaren. Volgens Iraanse staatsmedia heeft het schip een band met Israël. De rederij is deels in handen van een Israëlische zakenman. De spanningen tussen Iran en Israël lopen al dagen op. Meerdere landen vrezen voor een Iraanse aanval in Israël. Na het Australische Qantas en het Duitse Lufthansa vliegt ook KLM niet meer over Iran en een groot deel van Israël. De luchtvaartmaatschappijen zijn daarmee gestopt na de signalen over een mogelijke aanval van Iran op Israël. KLM blijft wel vliegen op Tel Aviv. Volgens KLM blijkt uit een analyse dat dat nog wel veilig genoeg is. Op de Filipijnen is Rudy Dekkers overleden. De Nederlander die 2 van de 9/11-terroristen vliegles gaf. Zijn overlijden is bevestigd door Alessio Cuomo, die 3 jaar geleden een documentaire over hem maakte. Als eigenaar van 2 vliegscholen in Florida nam Rudy Dekkers in de zomer van 2001 de 2 cursisten aan. Ze vlogen een paar maanden later 2 gekaapte passagiersvliegtuigen in de torens van het World Trade Center in New York. Dekkers werd wereldnieuws, maar hij verloor zijn vliegscholen en raakte aan lager wal. Hij overleed afgelopen week aan hartfalen. Rudy Dekkers was 67 jaar. Het weer droog en zonnig. In het noorden 15 graden. In het zuiden mogelijk 24. Vanavond meer bewolking, valt er lokaal wat regen. Morgen dan weer droog met af en toe zon. Wel een stuk frisser dan vandaag. Het wordt 11 tot 15 graden. En Tim Schaap hoest op de weg. Nou, op de meeste plekken rijdt het moeiteloos door, maar er zijn helaas wel een paar uitzonderingen. De A4 bijvoorbeeld. Den Haag richting Rotterdam. File daar zo tussen Den Haag-Ypenburg en de Keteltunnel. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Komt omdat de A13 dit weekend dicht is vanwege wegwerkzaamheden. Verder bij Den Haag een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Heb je last van op de A12 vanuit richting Utrecht, moet ik goed zeggen. De Utrechtse baan staat vast vanaf het Malieveld 10 minuten in de file staan. Dan ook nog naar de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Tiel bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Rechter rijstrook dicht, daarom 10 minuten in de file vanaf ochtend. En tot slot nog steeds drukte in de Bollestreek. Op de N208 richting Haarlem vanuit Sassenheim file voordat je de parkeerplaats op kunt bij de Lisse. Nu 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ster. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazersensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel, met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende magistrale medici vormen vandaag de kring. Mariska van Steensel, neurowetenschapper UMC Utrecht, voorzitter van de BCI Society, de internationale vereniging voor Brain-Computer Interface. Kortom, de wereldtop op het gebied van neurotechnologie. En we leggen het zo meteen allemaal uit hoor, wat dat betekent. Desiree Warmerdam, beginnend huisarts in Den Bosch. Lorraine Wijgman, studentengeneeskunde en voorzitter van de projectgroep Duurzaamheid en Planetary Health van de geneeskundestudent. En ze ontwikkelt tevens onderwijs over de gezondheid van onze planeet aan het Amsterdam UMC. En van UMC Amsterdam is ook onze man op afstand, neurochirurg Pepijn van de Munkhof. Het doet hem pijn dat er nu zeer ernstige psychiatrische patiënten worden opgegeven voor euthanasie, terwijl de nieuwste technieken op het gebied van de neurochirurgie wellicht hun lijden kan verhelpen. En traditiegetrouw beginnen we met ons razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Mariska. Er is afgelopen week een nieuwsbericht verschenen waarin Franse onderzoekers zeggen dat ze de scherpste beelden, de scherpste foto's eigenlijk van de hersenen ooit hebben gemaakt. En dat hebben ze gedaan met een hele nieuwe MRI-scanner, die sterker is dan ooit tevoren, 11,7 Tesla. Als je vergelijkt met MRI-scanners die normaal in het ziekenhuis wordt gebruikt, is dat 1,5 of soms 3 Tesla. Oh, wauw. Dat is een exponentieel verschil. Klopt. Nou, is er binnen de wetenschap in Nederland ook worden wel 7 Tesla-scanners ook gebruikt. Maar binnen de klinische praktijk zijn die nog niet zo erg toegankelijk. Maar ja, dit is toch wel een hele grote stap voorwaarts, omdat je met dat, ja, dat niveau van detail nog meer over de werking van de hersenen kunt leren. Maar ook bijvoorbeeld beter in kaart kunt brengen wat de effectiviteit is van bepaalde behandelingen. Je kunt het gewoon allemaal veel beter en in veel meer detail volgen. Maar voordat dat daadwerkelijk bij patiënten kan worden gebruikt in de dagelijkse praktijk, er is nog wel wat onderzoek nodig. Dus we moeten natuurlijk eerst begrijpen wat die beelden ons vertellen op dit detailniveau. Dus we zijn er nog niet helemaal. Maar wel spannend. Vooruitgang, vooruitgang. Zeker. Desiree. Ja, ik wilde het hebben over het salbutamoltekort. Dat is een essentieel astma-medicijn. Twee weken geleden zijn er zelfs kamervragen over gesteld, maar het tekort is nog altijd nijpend. En ik denk dat dat de splijting laat zien waar we eigenlijk nu in zitten. Van, gaan we verder bezuinigen op de zorg, waardoor we mogelijk tekorten krijgen omdat we de scherpste prijs willen, wat voor gezondheidsschade of overlijden zorgt? Of zeggen we gezondheid eerst, want gezondheid is welzijn en zonder welzijn is er geen economie. Tekort nu leidt er namelijk zelfs toe dat er gewoon kinderen die dit echt nodig hebben in het ziekenhuis komen, omdat er niet iets anders beschikbaar is. Kinderen die gewoon zo'n beetje half stikken. Ja, van de astma en de hooikoorts. Dank je, Lorraine. Ja, een grote stap vooruit op het gebied van klimaatrechtvaardigheid. Zo is er afgelopen dinsdag een groep Zwitserse vrouwen die een zeer belangrijke Europese klimaatzaak hebben gewonnen. Zij vinden namelijk dat hun mensenrechten zijn geschonden doordat de Zwitserse overheid te weinig doet tegen klimaatverandering. Nou, dus toch nog weer een beetje positiviteit. Dan gaan we naar Mariska. Jij was eerder al bij ons om te vertellen over de belangrijke innovaties die worden ontwikkeld in jouw werkgebied, de neurotechnologie. De doorbraken op dat gebied worden wereldwijd geclaimd door Elon Musk. Maar Nederland is echt pionier en wereldkampioen op dat gebied. Dus met gepaste nationale trots willen wij het voetlicht op jullie laten schijnen. Op jullie hoofden trouwens ook. Maar het is een pittig onderwerp voor leken, kan ik je vertellen. Dus jouw mini-college over de drie vormen van neurotechnologie mag je nog een keertje herhalen. Ga ik dat doen? Neurotechnologie, dat zijn eigenlijk technieken waarbij er een soort verbinding is tussen technologie en de hersenen. Dat is die brain-computer interface dus. Dat is één van de vormen. Ja. Een brain-computer interface leest eigenlijk de hersensignalen uit met sensoren die je op het hoofd kan plaatsen of in het hoofd. En je gebruikt die informatie dan om bijvoorbeeld een computer te bedienen of een ander apparaat in de buitenwereld. Dat is één vorm van neurotechnologie. Dus die leest de hersensignalen en doet er iets nuttigs mee. Dan heb je nog een andere vorm van neurotechnologie die stimuleert de hersenen. Je kunt bijvoorbeeld ook de hersenen met stroompjes of met andere technieken kun je de hersenen activeren of deactiveren. En dat kan heel nuttig zijn bij de behandeling van bepaalde ziektes, waarbij de hersenen op sommige momenten iets te actief zijn of te weinig actief op bepaalde plekken bijvoorbeeld. Daar gaat de pijn zo meteen op in. Dat kan ik me zo voorstellen. En dan heb je eigenlijk nog de combinatie van die twee. En dat is de derde vorm. En dat is waarbij je de hersensignalen van één bepaald stukje van de hersenen uitleest en die informatie gebruikt om te bepalen of je een ander stukje van de hersenen moet stimuleren of niet. Je kunt bijvoorbeeld bij epilepsie kun je je voorstellen dat als de techniek aanvoelt dat er een aanval zit aan te komen, een epileptische aanval, die kan dat detecteren en op basis van die informatie dan bijvoorbeeld die aanval stoppen door elektrische stimulatie op de hersenen aan te brengen. Dus dan ben je de aanval voor. Dan ben je de aanval met die alle gruwelijke ellende die zo'n aanval met zich meebrengt. Ja. Wauw. Dankjewel. Dat is denk ik voor ons redelijk begrijpelijk. Maar we gaan naar nog concretere voorbeelden. Pepijn van den Munkhof, jij bent een, ik zei het al, met trots, wereldwijde pionier op het gebied van die deep brain stimulation. En ik wil meteen naar de menselijke kant. Want dan snappen luisteraars waarom wij zo'n specialistisch onderwerp eigenlijk op de agenda zetten. Vertel ons, het is een heftig verhaal over een moeder die haar kind in stukken wilde snijden. Ja, dat is een heel heftig verhaal. We zijn zo'n 19 jaar geleden zijn we begonnen om mensen met hele ernstige dwangstoornissen te behandelen met die diepe hersenstimulatie. Inmiddels hebben we daar meer dan 100 mensen mee behandeld. En eigenlijk al die 100 mensen hebben natuurlijk hun eigen hele tragische verhaal. Dat verhaal waar ik eerder met je over sprak, ik denk ook dat me dat zo aansprak, omdat dat om een vrouw ging die eigenlijk een kind had die ongeveer net zo oud was als mijn dochter toen was. En zij had eigenlijk vanaf dat haar dochter was geboren, kwam bij haar de dwanggedachte op dat zij haar kind iets ernstigs wilde aandoen. Dat vond ze natuurlijk een hele vreselijke gedachte, dat die bij haar opkwam. Maar die gedachte die drong zich steeds heftiger in de loop der jaren op. En dat, ik interrupeer heel even, want wij leken kennen allemaal wel postnatale depressie. Hè? Dat is inmiddels bekend. Maar er bestaat dus ook zoiets als postnatale psychose. Ja, ik denk niet dat je het officieel een psychose mag noemen. Ik ben zelf natuurlijk geen psychiater, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met het... dwangneigingen. Terugkerende dwanggedachten. En die dwanggedachten waren dat zij haar dochter iets ernstigs wilde aandoen. En dat liep inderdaad uiteen van als ze in de keuken het eten aan het voorbereiden was, dat ze de gedachte bij haar opkwam dat ze met dat mes waar ze op dat moment iets mee aan doen was, haar kind wat wilde aandoen. Totdat ze haar kind, toen die oud genoeg was en zelfs naar school, zelf naar school kon fietsen, dat ze dat kind toestond. En dan dacht van dat sta ik haar toe, zodat ik dan hoop dat ze bij een auto-ongeluk betrokken raakt. Echt vreselijk. En in de loop van 8, 9, 10 jaar werd dat steeds erger. En begon dat haar, en dat, je kan het voorstellen, die hele gezinsstructuur volledig te domineren. En uiteindelijk toen die vrouw naar ons werd verwezen, was zij en de mensen om haar heen waren volstrekt aan het eind van hun Latijn. En toen? Want ze is door een neuroloog, denk ik, naar jou verwezen? Of door een psychiater? Ze is door een psychiater verwezen naar mijn collega-psychiaters in het AMC. Dan wordt uitgebreid gekeken van, goh, zijn alle therapieën die tot nu toe hun bewezen effect hebben gehad binnen deze ziekte, zoals gedragstherapie, allerlei vormen van medicatie, zijn die geprobeerd. En dat was bij deze mevrouw zo. En toen hebben we de stap gemaakt om bij haar diepe hersenstimulatie te gaan uitvoeren. Leg uit aan ons wat dat precies is. Ja, heel simpel gezegd zijn er twee hele dunne, ongeveer 1 millimeter dikke draadjes die we op zo'n 7 centimeter diepte in de hersenen implanteren via twee kleine gaatjes in de schedel, bovenop het hoofd. En die elektrodes die verbinden we met twee ook weer dunne verlengkabeltjes die in de huid onder je hals lopen naar een klein pacemakertje wat onder de huid op je borst wordt geïmplanteerd. En we plaatsen die elektrodes in een gebied, in eigenlijk een soort hersennetwerk, waarvan we weten dat bij mensen met dwangstoornissen volledig op hol is geslagen. En daar hebben we bij ruim 60% van de mensen echt fantastische effecten bij. Wat is er gebeurd met deze mevrouw? Ja, die is eigenlijk, als je gewoon kijkt hoe zij nu functioneert en wat zij laat zien als je haar vragenlijsten afneemt die de ernst van dwang in kaart proberen te brengen. Die vrouw is genezen eigenlijk. Daar komt het op neer. Die heeft die dwanggedachten niet meer. Ze weet nog wel dat ze ze ooit had. En die heeft weer gewoon haar volledige leven opgepakt. Is weer aan het werk. Functioneert daar goed in. Dat is echt heel bijzonder. En ik begrijp dat hetzelfde ook geldt voor ernstige depressies. Ook bij mensen die alles al hebben geprobeerd. En nou is het natuurlijk heel moeilijk om een controlegroep te vinden waarbij je het wel doet en niet doet. Dus je hebt iets anders bedacht om te controleren of er niet sprake is van een placebo-effect. Jij vertelt de patiënt niet of je het pacemakertje hebt aangezet of niet. En dan mogen ze vertellen wat ze meemaken. Beschrijf eens wat iemand vertelt als jullie die signalen uitzetten. Ja, dus we proberen die mensen na die operatie eerst met die elektrodes, want die moeten we programmeren. En dat gaat vaak hand in hand met psychotherapie en soms ook nog het aanpassen van wat medicijnen. Zo proberen we die mensen op een zo optimaal niveau van functioneren te krijgen, optimaal mogelijk. En als we dat hebben bereikt, een stabiele fase hebben bereikt, dan gaan ze een fase in van een aantal weken waarin die stimulator aanstaat en waarin die uitstaat. En dat doen we blind, zo noemen we dat in de wetenschap. Dus dan weet de patiënt zelf niet of die aan of uitstaat. En die meneer, wat ik nooit zal vergeten hoe die dat vertelde, die was dus ingesteld en die was bijna een heel groot deel van zijn depressieve klachten was bij hem weg. En hij kwam toen naar het ziekenhuis om die fase in te gaan waarvan hij niet wist welke fase het was. En hoe die man het aan me beschreef was dat hij die kamer bij de psychiater binnenliep En die veranderde wat op de iPad, hè, waarmee we die neurostimulator kunnen bedienen. En die man die beschreef dat alsof hij op dat moment in een soort zwart gat werd gezogen. En eigenlijk zei hij ja. En eigenlijk ging 2 weken later pas weer het licht aan. Toen die weer in die andere fase terechtkwam, waarin die stimulator dus weer werd aangezet. Want bij hem was de eerste fase, was de fase waarin die werd uitgezet. Ja, dat is haast onbeschrijfelijk wat die mensen daar dan bij ervaren. Wat doet het jou? Want ik merk dat het je raakt. Ja, dit is natuurlijk van hoe mensen zich voelen. Deze mensen voelen zich zo ontzettend beroerd. Dit zijn mensen die zijn aan het eind van hun Latijn. Die willen eigenlijk maar één ding en dat is dat het lijden stopt. Wat je in je introductie vertelde, er zijn steeds meer mensen die ernst van dat lijden echt niet meer aankunnen. En dan gaan nadenken ook over de dood. Omdat met de dood komt natuurlijk ook een eind aan dat lijden. Dat vind ik wel heel heftig. Op zich dat we in Nederland een euthanasie hebben, dat is denk ik een groot goed. Wat we de afgelopen 20 jaar bij die meer dan 100 dwangpatiënten en inmiddels ook bijna 50 hele ernstige depressieve patiënten hebben gezien, is dat we bij een heel groot deel van die mensen kunnen we dat lijden enorm verbeteren tot zelfs helemaal opheffen. Ja, dat is spectaculair om te zien op individueel niveau bij die mensen, in die families. Dat zet je ook wel aan het denken van dat we dit graag breed willen uitdragen. Van dat deze mogelijkheid bestaat. Omdat er ook vandaag de dag zijn er mensen die zo heftig lijden. En die maar één ding willen. En dat is dat lijden stopt. Mariska, raakt dit je? Ja, ik vind het fantastisch dat dit soort oplossingen er eigenlijk gewoon zijn. En dit is natuurlijk één hele mooie toepassing van neurotechnologie. Er zijn er nog veel meer. Diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson, onder andere, kan ook een gigantisch effect hebben op de kwaliteit van leven van deze patiënten. De mate waarin ze kunnen deelnemen aan de maatschappij en kunnen werken. Dus de impact van neurotechnologie als type oplossing eigenlijk voor een heel brede scala aan medische problemen. Het kan ontzettend groot zijn. Ik kijk even naar de twee jonkies aan tafel. Studenten, beginnend huisarts. Wisten jullie hiervan? Ja, ik wist er wel van, maar ik weet ook wel inderdaad dat deze weinig, jonge huisarts, ja, weinig wordt ingezet nog. En ik denk inderdaad dat er heel veel mensen op de wachtlijst staan als je euthanasie op psychische gronden wil. Dus de wachttijd 2 tot 3 jaar momenteel, omdat er te weinig psychiaters zijn die mensen daadwerkelijk willen keuren of er inderdaad geen behandeling meer nodig is. En aan de andere kant, als je het puur economisch kijkt, als je gewoon een jong iemand van zijn depressie afhaalt en weer terug in de arbeidsmarkt krijgt, weet je hoeveel gezondheidswinst, maar dus ook economische winst voor de maatschappij dat is. Volgens mij staat dat echt niet in vergelijking met de kosten van die operatie. Dat is een hele interessante, want we kunnen wel allemaal idealistisch praten, maar ik geloof dat dit de taal is die de bestuurders altijd goed verstaan. Lorraine, studenten geneeskunde. Heb je dit meegekregen op de universiteit? Ja, minimaal. Terwijl het wel echt de toekomst is als je dit zo hoort. Ik denk echt geweldig. Het is een beetje voorbijgekomen, dus de deep brain stimulation bij Parkinson bijvoorbeeld. Maar dit soort concrete voorbeelden? Zo heel concreet? Nee. Pepijn, wat staat de toepassing in de weg? Want jij staat gewoon te popelen. Ik hoor het aan je en ik voel je betrokkenheid. Het is echt heel mooi hoe je dit vertelt. Wat staat toepassing op veel grotere plan in de weg? Ja, deels is natuurlijk dat wat onbekend is vaak in eerste instantie ook onbemind. Mijn collega psychiater Roel Mocking, die heeft op dit moment een grote werkgroep vormgegeven waarin ook patiënten deelnemen. Waarin we eigenlijk landelijk gaan proberen eigenlijk te informeren van goh, in het veld en ook bij de patiënten van weten jullie dat deze mogelijkheid bestaat? Wat vinden jullie daarvan? Wat zijn jullie angsten hieromtrent? Om eigenlijk met een soort landelijke werkgroep te gaan proberen die belemmeringen weg te nemen. Ja, wat je ook merkt, gisteren hadden we nog een landelijke vergadering. Dat was een groot symposium in Maastricht, waar ook de eerste voorlopige resultaten van die depressiestudie, die we bijna afronden, samen met onze collega's van Tilburg werden gepresenteerd. Ja, dat zijn echt fantastische effecten, waarbij 1/3 van die deelnemende patiënten ongeveer genezen is. Mag ik iets heel plat zeggen? Pepijn, even heel plat. Waarom zetten jullie deze genezen patiënten niet in als ambassadeur? Want dat maakt het voor iedereen, voor politici, voor ziekenhuisbestuurders, voor de Nederlandse Vereniging voor Huisartsen, voor iedereen zo invoelbaar. Ik denk dat één zo'n verhaal misschien wel meer vertelt dan, met alle respect voor de wetenschap hoor, dan 1000 rapporten. Nee, dat is ook zo. En in die werkgroep hebben ook een aantal patiënten, waaronder ook een aantal patiënten die dus met heel veel succes die DBS-behandeling hebben ondergaan, die maken daar ook een heel belangrijk onderdeel van uit. Ja. Oké. Okay. Ja. Blijf bij ons. Nogmaals, we kunnen alleen maar ontzettend trots zijn op jouw werk. Want je hebt mij verteld, op internationale congressen blijkt dan bijvoorbeeld dat Amerika een cohort heeft. Hè, een groep van ongeveer 8 mensen die ze hebben geholpen. En jullie hebben er dan meer dan 100. Het is echt heel bijzonder. Het is iets waar we in Nederland, ik heb het al 5 keer gezegd volgens mij, maar ik herhaal het, heel trots op mogen zijn. Mariska, kun jij iets vertellen van jouw veld? Ook zo heel concreet, want nogmaals, de technologie is voor veel mensen moeilijk en abstract. Maar dit komt zo uit het hart, dit kunnen we allemaal invoelen. Ja. Ik zit dus meer aan de kant van de neurotechnologie, waarbij we de hersensignalen uitlezen en er iets nuttigs mee proberen te doen. En de doelgroep die wij in onze onderzoeksgroep in het UMC Utrecht in het vizier hebben, zijn mensen die door verlamming niet meer kunnen spreken. Dat kan bijvoorbeeld komen door een ziekte zoals ALS, amyotrofe laterale sclerose, of door een hersenstaminfarct, of door nog weer andere oorzaken. Maar er zijn best wel honderden mensen in Nederland die door dit soort aandoeningen niet kunnen spreken, niet goed deel kunnen nemen aan het gezin, en eigenlijk de totale autonomie en regie over hun leven op die manier ook eigenlijk een beetje kwijt zijn. En in een soort gevangenis van zichzelf belanden. Precies, precies. Totale eenzaamheid en afzondering. Ja, want communicatie is uiteindelijk wat ons eigenlijk toch die mens maakt, zeg maar. Ja. Dus communicatie is essentieel van ons allemaal. En het is, denk ik, ook gewoon een recht om te kunnen communiceren. En ik vind dat we daar mensen bij moeten kunnen helpen. Het is de allerdiepste vorm van eenzaamheid. Je lichaam doet het niet meer. En dan kun je geen verbinding meer maken met de mensen van wie je houdt. Precies, precies. Dus wat wij doen is wij proberen de hersensignalen uit te lezen van hersengebieden die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de beweging van onze hand of bij het spreken. En daarmee proberen we een computer te bedienen. En op die computer draait dan bijvoorbeeld software, communicatiesoftware. Software waarbij woorden kunnen worden gespeld of woord voor woord kunnen worden uitgesproken. Knopjes kunnen worden ingedrukt waarbij de computer dan de zinnen uitspreekt. Maar eigenlijk de meest onze stip op de horizon in het hele vakgebied van de BCI, van de Brain Computer Interface, is dat we willen op basis van het hersensignaal willen identificeren welk woord iemand probeert uit te spreken. Dus we kijken dan naar de gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de mondbewegingen bij het spreken. En ook als iemand die verlamd is probeert die woorden te vormen, dan nog steeds worden die hersensignalen eigenlijk op dezelfde manier aangemaakt als wanneer jij en ik spreken. Dus eigenlijk probeer je in de hersenen te vinden de plek waar een gedachte wordt gevormd. We hebben het niet over gedachten. Dat is eigenlijk nog 3-4 stappen daarvoor. Help me, want ik wil het begrijpen. Ja. Nou, kijk, op het moment dat ik iets wil uitspreken, dan is het natuurlijk de gedachte. Maar die gedachte komt op een gegeven moment aan bij het stukje van de hersenen die ervoor zorgt dat ik die woorden kan vormen. Okay, dus het is na de gedachte? Het is na de gedachte. Het is echt de poging tot het uitspreken van woorden. Die proberen we uit de hersenen te filteren. En dat is ontzettend ingewikkeld. Maar er zijn binnen onze groep, maar ook internationaal, zijn er hele mooie stappen worden er gemaakt om te laten zien dat dat mogelijk is, ook bij mensen die verlamd zijn. En dat zou dan voor deze mensen eigenlijk een hele mooie intuïtieve manier kunnen zijn om via een computer en via het hersensignaal toch weer op een redelijk adequate manier te communiceren. Dat vindt allemaal nog in vrij vroege onderzoeksstadia plaats. Maar wat wij, als ik nog even één stapje terug, want jij vroeg naar een concreet voorbeeld. Wat wij in ieder geval de afgelopen jaren hebben laten zien, was een dame met ALS die we hebben geïmplanteerd in 2015 met elektroden op de hersenen. Om zo die communicatie mogelijk te maken. Dat was nog niet zo snel als die gepoogde spraak, zoals ik het net over had. Maar wat zij heeft ervaren is dat zij ook in de fase van haar ziekte, waarin andere communicatiehulpmiddelen die allemaal gebaseerd zijn op spierbewegingen niet meer werkten, dus eigenlijk kon ze helemaal niks meer, aandacht trekken van de verzorger kon niet eens meer, heeft zij die van die BCI gebruik kunnen maken om toch, wanneer zij het wilde, aandacht te trekken, te kunnen communiceren in het dagelijks leven thuis, zonder dat wij daarnaast stonden als onderzoekers. En dat is waar wij als onderzoeksgroep ons ook wel onderscheiden van de rest van het vakgebied. We willen het thuis bij de mensen laten zien dat het werkt, maar ook leren welke factoren van invloed zijn op hoe goed het werkt. Want dat kan je alleen maar doen bij de mensen thuis en in het dagelijks leven. Want daar kom je factoren tegen die je in een lab niet tegenkomt. Zij heeft er jarenlang heel gewoon in het dagelijks leven gebruik van kunnen maken. En op die manier is zij onderdeel kunnen blijven zijn van het gezin. En heeft zij regie kunnen houden een hele lange periode waar dat via andere hulpmiddelen niet meer kon. Indrukwekkend. We gaan naar het nieuws. Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Duitsland stuurt nog eens een Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Daarmee moet Oekraïne zich de komende tijd beter kunnen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Het land had om zo'n extra Patriot systeem gevraagd. Joost Klein gaat volgende maand gewoon naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers hadden gisteren hem in een open brief opgeroepen om het Songfestival te boycotten vanwege de deelname van Israël. Klein zegt dat hij hun pijn hoort, maar dat het een te groot dilemma is om op hem af te schuiven. De Nederlander Rudy Dekkers, die twee van de 9/11-terroristen vliegles gaf, is overleden. Hij had in Florida twee vliegscholen waar hij in de zomer van 2001 de twee les gaf. Ze vlogen een paar maanden later twee gekaapte passagiersvliegtuigen in de torens van het WTC in New York. Dekkers overleed op de Filipijnen aan hartfalen. Hij was 67 jaar. En dan nog voetbal. In de Eredivisie gaat de koploper PSV het opnemen tegen hekkensluiter Vitesse. Richard van der Made die is daarbij. Richard is er al afgetrapt. Ja, een kleine minuut geleden heeft scheidsrechter Manschot deze wedstrijd in gang gezet. Het is misschien wel op papier de makkelijkste wedstrijd voor PSV dit seizoen. Ze kunnen de 25e landstitel in de clubhistorie ruiken in Eindhoven, de ploeg van Peter Bos. Het is allemaal nog niet zo ver, maar wel bijna. 9 punten is de voorsprong op Feyenoord. En PSV staat zelfs al een beetje op matchpoint. Mocht Feyenoord dit weekend punten gaan morsen uit bij Fortuna Sittard, dan kan het volgende week al gebeuren voor PSV. Vitesse, hele andere zorgen. Staat helemaal onderaan in de Eredivisie. Op de rand van degradatie. Laveert langs de rand van de afgrond. Het voortbestaan staat op het spel bij de club uit Arnhem. Het is er al maanden bijzonder onrustig, zowel sportief als bestuurlijk. De club ligt overhoop met de Amerikaanse investeerder. De grootste crediteur ook. 15 miljoen euro bijna schuld staat eruit. Kortom, daar zijn heel veel problemen bij Vitesse. 2 minuutjes zijn we onderweg. Gebeurt er nog heel weinig. Het is aftasten. Het is een beetje rondspelen. PSV in balbezit. 0-0 de tussenstand in Eindhoven. We volgen het allemaal via jouw commentator Richard van der Made. Dank je wel. Ik durf wel mijn geld erop in te zetten wie er gaat winnen. Sydney, wat denk jij? Ja, god, ja. Zou het zeggen, hè? Willemijn Hubert, het weer. Ja, het is vandaag op veel plaatsen een hele warme dag geworden. Temperaturen ruim boven de 20 graden. Heel veel zonneschijn ook, hoewel we wel wat meer sluierbewolking nu zien. De bewolking wordt vannacht ook in het noorden van Nederland wat dikker. Er is een kleine kans op een beetje regen, zijn geen grote hoeveelheden. En vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 6 tot 10 graden. Morgen wordt ook een dag met geregeld zonneschijn. De meeste zonneschijn in het noorden van Nederland. In het zuiden wat meer bewolking, maar blijft overal droog. Maar de temperatuur doet wel echt een stap achteruit. Het is morgen nog zo'n 11 graden op de Waddeneilanden en 15 of 16 in het zuiden van Nederland, waar het vandaag dus bijna 25 was. En als we kijken naar de dagen daarna, ja, dan doet de temperatuur nog een stapje achteruit. Dan wordt het maar een graad of 10. En dat gaat maandag en dinsdag gepaard met behoorlijk wat wind. En ook een aantal zware buien met veel hagel en onweer erbij. Echt een beetje onstuimig. En vanaf woensdag weer wat meer zonneschijn. En misschien een tikkie meer rust in de atmosfeer. Maar aan de temperatuur verandert er na het in de loop van de week eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar dit mooie weekend pakt niemand ons Nee, meer precies, af. Dat hebben we. Dat hebben we inderdaad. Dankjewel. En dan gaan we naar Tim Schaap. Zijn de files al een beetje opgelost waar je het net over had? Ja, op de meeste plekken eigenlijk wel. Het gaat vrij goed op de weg. We zien wel inderdaad dat met dit lekkere weer mensen erop uittrekken. Onder andere naar bijvoorbeeld de Keukenhof. File in de Bollestreek op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Vanaf Lisse file tot aan de parkeerplaatsen. Om en erbij 20 minuten in de file staan. De A5 komt er wel bij. Een ongeluk. Hoofddorp richting Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10 ging het mis. De weg zelf is dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Staat eerst dik 10 minuten in de file. En tot slot de A4 nog. Den Haag richting Rotterdam. Nog altijd drukte daar. Voor de keteltunnel nu 9 kilometer bumper aan bumper. Met om en nabij 15 minuten vertraging. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Mariska van Steensel, neurowetenschapper UMC Utrecht, Desiree Warmerdam, huisarts, Lorraine Rijgwijn, studentengeneeskunde actief op het gebied van planetary health. En onze man op afstand is neurochirurg Pepijn van de Munkhof, Amsterdam UMC. Nog even voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Wat mij zo fascineert is, als ik jullie zo hoor over gedrag, hè, en hoe makkelijk, nou ja, relatief makkelijk je daar eigenlijk op kunt interveneren, dan denk je, wat voor ellende zouden we kunnen voorkomen allemaal niet. Want dit gaat zo over het wezen van wat iemand is. Alles wat we op karakter hebben afgeschoven. Hè? Zoals die mevrouw die agressieve gedachten over haar kind heeft. In oude romans zouden we altijd hebben gezegd, dat is een slecht mens. En nog vroeger zouden we hebben gedacht, daar zit de duivel in. En nu blijkt dat gewoon een kwestie is van stroomstootjes die van de ene neuroon, zeg ik dat goed, naar de andere. Waarschijnlijk wel, ja. Hoe beïnvloedt deze technologie jullie mensbeeld? Voor mij valt deze technologie echt in het medisch domein, zeg maar. We hebben een heel scala aan problemen die we in de hersenen kunnen hebben als mens. En we hebben daar verschillende soorten therapieën voor. Psychotherapie, medicatie en neurotechnologie. Is hard op weg om daar een toevoeging toe te worden. En in dat opzicht, mijn mensbeeld verandert daar niet helemaal door. Want ik zie het meer echt als een behandeling. Sorry, ik zit helemaal door je heen te tetteren. Excuus. Nee, maar ik heb namelijk jaren geleden een boekpresentatie bijgewoond van iemand die zich neurocriminoloog noemt. Ja. Adrian Rain. En die ziet crimineel gedrag bijna als een soort ziekte, als een soort behandelbare afwijking. Nou ja, er is ook in het juridische domein is er best wel wat discussie precies over of neurotechnologie daar misschien een rol in zou kunnen of zelfs misschien moeten zou spelen. Maar daarvoor denk ik, en dat is een heel lastig gebied. Want daarvoor wil je, nou ja, ik ben geen jurist. Maar wat mij betreft, ook als het gaat om aandoeningen die inderdaad tot crimineel gedrag leiden, daar bestaan nu ook bepaalde behandelingen voor. Wellicht zou neurotechnologie daar ook een rol in kunnen spelen. Maar omdat dit gaat toch vaak om implanteerbare technieken, heeft dat toch misschien wel een beetje een andere lading dan iemand een pilletje voorschrijven, wat je op zich vrij makkelijk ook weer niet kunt innemen op de dag dat je er geen zin in hebt. Dus het is een hele ingewikkelde discussie. En ook binnen de juristenwereld, zeg maar, die zich daarmee bezighouden, vindt er ook best wel wat discussie plaats over hoe dit zich dan verhoudt tot bepaalde rechten van de mens en dergelijke. Een andere overweging die je kunt maken van, als deze technieken bestaan, mag je ze dan onthouden aan mensen die er misschien baat bij kunnen hebben. Ook als mensen die misschien van hun criminele neigingen af willen. Het is een hele ingewikkelde discussie, maar wel heel relevant. Ja, medische ethiek en medische filosofie zijn volgens mij hele interessante vakgebieden nu. Zeker. Toch? Ja. Nou, wat ook met die ethiek te maken heeft, dat is de gedachte gezonde geest in een gezond lichaam. Jonge artsen kijken steeds meer naar een andere verbinding. Gezond lichaam op een gezonde planeet. Lorraine, jij zet op allerlei plekken binnen en buiten de universiteit en het ziekenhuis, zet jij je in voor planetary health. Voor mensen die denken, wat een modieus gedoe. Waarom hebben die twee met elkaar te maken? Ja, nou, de menselijke gezondheid is super afhankelijk van de gezondheid van onze planeet. En in 2009 zei The Lancet, dat is het meest vooraanstaande medisch tijdschrift, internationaal gezien, zei al dat klimaatverandering het grootste probleem is voor de volksgezondheid van de 21ste eeuw. En dat merken we nu al overal. Je kan denken aan hittegolven, waardoor er veel meer ouderen sterven. Maar waardoor er bijvoorbeeld ook meer psychiatrische opnames zijn. Of huiselijk geweld, wat natuurlijk ook weer tot gezondheidsproblemen leidt. Dat moet je even uitleggen, want dit gaat een hele snelle sprong. Wat wil je dat ik toelicht? Wat is de relatie tussen klimaatverandering en huiselijk geweld? En kun je dat zo één op één afleiden? Ja, zeker. Door klimaatverandering ervaren we meer hittegolven. En het blijkt dat in een periode van hittegolven, dat we ons niet gelukkiger voelen omdat het eindelijk mooi weer is. Maar het blijkt dat juist mensen zich geagiteerder gaan voelen. En dat de psychiatrische problematiek die mensen al hebben, dat die ook verergert. En zo kan je bijvoorbeeld, zoals we ook in de coronapandemie zagen, dat als mensen heel veel thuis zitten, geagiteerder zijn, dicht op elkaar, dat huiselijk geweld toeneemt. En zo zien we dat ook onder invloed van hittegolven. Ik zeg trouwens huiselijk geweld. Vorige keer hebben we een uitzending over femicide gemaakt. We moeten eigenlijk partnergeweld zeggen. Oh ja. Want zoals Tessel ten Zwege terecht zegt, er is niks knus en huiselijks aan. Maar goed. Nee, inderdaad. Dus we zien ook dat dan toeneemt onder periodes van hittegolven. Dus dat is maar een voorbeeld van het hele spectrum. Zijn er ziektes die ook nu meer voorkomen? Zeker, zeker. Als we naar Nederland kijken, dan zien we bijvoorbeeld ook dat er veel meer de ziekte van Lyme is. Dat is verviervoudigd in de afgelopen jaren. Die door teken wordt veroorzaakt, tekenbeten. Ja. Maar we zien ook dat malaria en dengue komen richting Europa, ook richting Nederland. Wat zeg je nu? Malaria komt richting Nederland? Ja. Omdat de malaria-mug zich hier kan gaan nestelen omdat het zo veel warmer wordt? Ja, het leefgebied van de mug breidt uit door inderdaad verwarming van de aarde. En we zien dat het daarom richting Europa komt. En dengue is nu ook al vaker in Nederland gesignaleerd. Malaria-muggen in de biesbos? Ja, op den duur wel. Ja. En wat? Want artsen willen altijd problemen oplossen. Daarvoor gaan jullie dat vak in. Wat valt eraan te doen? Nou, we moeten klimaatverandering tegengaan. In ieder geval zoveel mogelijk nog verminderen. Zorgen dat we die opwarming dat we die niet ruim voorbij de 1,5 graden laten gaan. Desiree, er is nog een andere relatie. Gezond lichaam, gezonde planeet. Namelijk, dat is wat jullie eigen vakgebied uitstoot aan smerigheid. Ja, helaas. Wel, er is allemaal onderzoek naar gedaan dat de gezondheidszorg in Nederland is goed voor 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Dat is gezien het groot gebruik en de kwaliteit en welzijn die gezondheid levert eigenlijk niet zo heel erg veel, maar het is wel heel erg veel. Want met dus de uitstoot die we zelf creëren zorgen we ook weer voor ziekten die we dan weer moeten oplossen. En meer CO2 uitstoten. Dus ja, dat is een ingewikkelde cirkel om uit te komen. En de oplossing is vooral gezond leven, zodat er minder ziektes zijn. En ook. Dat is wat de oude Hippocrates al zei. Precies. En ook zorgen dat we toch gaan kijken. Hè, hoe kunnen we ook die groene zorg leveren? Wat is er nou eigenlijk echt nodig? En wat kunnen we veranderen? En wat kan anders? Ik ga even naar Pepijn terug. Je hebt net verteld wat een onwaarschijnlijk fantastisch werk jullie doen. Hoe zit het met vervuiling op de OK, op de operatiekamer? Ja, dat is schokkend. Ben je eens met deze jonge garde? Ja, nee, zeker. Ik zag laatst een foto van een mevrouw die was geopereerd voor borstkanker. En die had een soort kunstachtige foto gemaakt waarin zij centraal op de vloer lag met om haar heen al het medisch materiaal wat gebruikt was tijdens haar borstkankeroperatie. Je kan het vrij snel vinden op Google als je wat termen intypt. Ja, dat is hallucinerend hoeveel afval wij maken. Tegelijkertijd is het ook, ja, we doen dat ook om te voorkomen dat er infecties ontstaan. Zeker in mijn vakgebied, als er een infectie bij zo'n elektrode komt, dan loopt het meestal erop uit dat je dat hele systeem er weer moet uithalen. En dat je na een week of 8, 9 weer opnieuw moet beginnen met weer een nieuw systeem. Dus wacht even, want je gaat nu heel snel. Wat je bedoelt te zeggen is, alles moet steriel zijn. En daarom gebruiken jullie medisch materiaal vaak, of eigenlijk altijd, maar één keer. Omdat het super steriel moet. Ja, ik ben daar zelf ook een beetje dwangmatig in, om eerlijk toe te geven. Van, soms denk ik wel eens van, ja, heb ik dan met mijn handschoen nu net even iets aangeraakt buiten het steriele veld? Ja, en dan wissel ik liever mijn handschoenen dan dat ik denk van, nou, het zal wel meevallen. Goed, dat is een beetje mijn eigen dwangstoornis. Daar zijn oplossingen voor, hè? Dat weet je. Ja, er zijn oplossingen voor. Nou, zo erg is het nog niet bij mij. Maar ja, nee, maar het is schokkend hoeveel vervuilend materiaal we gebruiken. Er zijn wel heel veel initiatieven, hoor. We hebben, zoals op de operatiekamer werkt, een operatiekamer instrumenterende die daar met hart en ziel allerlei goede initiatieven voor neemt. Katja. En dat is heel goed. Oké, nou ga ik toch nu even een dialoogje Lorraine Pepijn in gang zetten. Want jij wil niets liever dan dat iedere arts dit als een soort zesde zintuig elke dag in zijn hoofd heeft. Spreek Pepijn eens toe. Zijn er mogelijkheden? Want ik snap ook zijn probleem. Hij wil geen infecties bij mensen. Want dan is de ramp niet te overzien. Nee, klopt, inderdaad. En we moeten ook geen infecties, onnodige infecties creëren. Want dat levert ook weer heel veel materiaal gebruik en gedoe op. En antibiotica bijvoorbeeld is ook helemaal niet duurzaam. Wat ik denk dat wel heel belangrijk is de focus kan heel erg liggen op bijvoorbeeld het materiaalverbruik in het ziekenhuis. Wat inderdaad ook heel belangrijk is en waar ook wel een hele hoop aan gedaan kan worden. Noem eens een paar concrete voorbeelden dat we het voor ons zien. Wat we niet moeten vergeten is dat de zorg vooral heel veel uitstoot door het energiegebruik van de gebouwen. Door het vervoer van de patiënten en alle medewerkers met de auto de hele dag heen en weer. Ja. Door bijvoorbeeld de voeding die er aan de patiënten en de medewerkers wordt geleverd, waar veel vlees en zuivel in zit, wat ook nog eens niet goed is voor de gezondheid, maar dus ook heel veel uitstoot oplevert. De medicijngebruik, de medicijnsector is enorm, enorm slecht voor het milieu en vervuilt het milieu op allerlei manieren. Dus het is veel breder dan dat. En de echte impact ligt eigenlijk ook vooral op die andere gebieden. Oké, dus je kijkt niet specifiek alleen naar de OK, maar naar het ziekenhuis in zijn algemeenheid. Ja. Desiree, jij weet daar ook voorbeelden van, volgens mij. Nou ja, als je echt een concreet voorbeeld wil. Tijdens mijn co-schappen werd ik daar altijd heel erg ongelukkig van. Dat je hebt herbruikbare specula, dus eendenbekken of herbruikbare naaldvoerders om te hechten. Maar die zijn duurder, want die moet je steriliseren. Maar ja, die kan je dan hergebruiken. Maar ondertussen was het dus goedkoper om wegwerp, metalen, ja, ik weet niet eens waar het van gemaakt was, maar toch ook metaal naaldvoerders of eendenbekken of zo te gebruiken. Denk ik, ja, ten koste van wat? Want dit moet verbrand worden, of dit gaat de grond in of de put in. En wat ik nog het allerschrijnendste vond, waren dat het dan verzameld werd om naar Afrika te sturen. Want daar was het wel goed genoeg voor om nog een keer her te gebruiken. Dat ik dacht, dan moeten we toch ook aan ons eigen achterhoofd gaan krabben. Maar ja, dan denk ik, daar is gewoon al een oplossing voor bijvoorbeeld de materialen. En als je daar de stappen in maakt, dan geeft het de ruimte om dingen waarvan je zegt, ja, hier hebben we gewoon echt geen mogelijkheid. Want een infectie na een operatie is nog veel schadelijker voor mens en milieu. Dat we dat dan wel eenmalig gebruiken. Jij begon de uitzending met die puffapparaatjes, hè? De astma. Ja. Zijn daar oplossingen? Nou, dat is dus het grappige. Dat tekort dwingt ons nu ook om de medicijnen om te zetten. Want ja, die astmapuffers, ja, je hebt eigenlijk twee categorieën. Je hebt poederinhalatoren en je hebt dosis aerosolinhalatoren. Nou, die aerosolen, dat is een soort fijnstof. Daar zitten drukgassen in. En die drukgassen die zijn ongeveer 1500 tot 3000 keer vervuilender dan CO2. En dat is tekort. Dus we zijn nu gedwongen om de mensen die op die dosis aerosolen zijn en het eigenlijk niet nodig hebben om te zetten naar het poeder. Maar als we 20 mensen van een dosis aerosol omzetten naar een poeder, dan hebben we een CO2-winst van een benzine, in plaats van een benzineauto, een jaar lang een elektrische auto te laten rijden. Dus dat is echt enorm. Heel veel patiënten zijn heel erg huiverig om die stap te maken. Want ze zeggen, ja, ik heb al jaren mijn pufje. Ja, en nu worden ze gedwongen en dan zien ze eigenlijk dat het ook goed is. Dus ja, we kunnen dat tekort ook alweer mooi gebruiken nu door, ja, het ten goede te gebruiken om mensen die het niet nodig hebben om te zetten. En dan milieuwinst te krijgen. En dus ook gezondheidswinst. Geneesmiddelen komen ook terecht in het milieu. Bijvoorbeeld het oppervlaktewater. Wat heeft dat voor gevolgen voor vissen? Ja, we zien nu dat bijvoorbeeld vissen vervrouwelijken. Dat vissen nierschade krijgen door bijvoorbeeld diclofenac, wat we heel veel gebruiken. Het is een veel voorkomende pijnstiller, eigenlijk ter vergelijking met ibuprofen. En we zien ook dat ze bijvoorbeeld leverschade krijgen door metoprolol. Dat heeft ongeveer alle hartpatiënten hebben metoprolol. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen voorkomen doordat er heel veel die diclofenac in het oppervlaktewater komt, omdat we ook dat in gel doen. En dan gaan mensen nadat ze het gesmeerd hebben hun handen wassen. En ja, dan zijn je handen schoon, maar dat komt dat gewoon zijn rechtstreeks in het die water. Die wij gebruiken als we spierpijn hebben. Precies, die tubetjes. Okay. Terwijl als je het aan een doekje afveegt en dat doekje in de prullenbak gooit, dan komt het dus niet in het water. Dan gaat het de verbrandingsoven in. Maar het komt niet in het milieu, waar het dus tot problemen bij vissen komt. Kijk, en het beste is nog het weinig gebruiken en alleen maar echt wanneer je het nodig hebt. Maar dat is bijvoorbeeld echt een hele makkelijke oplossing. Van als je een gel of een crème of wat voor medicijn die in zalf is, niet je handen wassen, maar aan een papieren doekje en dat weggooien, afvegen. Mariska, de knop moet om bij ons allemaal, als ik het zo hoor. Daar lijkt het zeker op. Wat denk je hiervan, deze jonge artsen die er zo bewust mee bezig zijn? Nou, ik bewonder jullie passie om ook deze problemen op te lossen. Terwijl we met z'n allen natuurlijk ook alle medische problemen proberen op te lossen. Dus ik denk dat dat een heel bewonderenswaardige pogingen zijn, ja. Wat mij ook altijd opvalt is dat bijvoorbeeld het KWF, die heeft jarenlang, ik weet niet of ze het nog steeds doen, want ik probeer af en toe de andere kant op te kijken, maar dan mocht je heel erg bewijzen dat je tegen kanker bent, alsof er ook mensen voor kanker zijn, denk ik dan. En dat moest je dan bewijzen door heel veel plastic rotzooi te kopen, van die armbandjes en ik weet niet wat allemaal. En dan dacht ik, dat komt bij de vissen terecht. Die vissen eten dat op, wij eten die vissen op. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die hele medische wereld die denkomslag van jou gaan maken, Lorraine? Ja, het is heel belangrijk dat we al in de opleiding beginnen. Dus dat geneeskunde studenten meekrijgen wat de effecten zijn van klimaatverandering op de volksgezondheid. En dat ze aan de andere kant ook meekrijgen wat de zorgsector allemaal uitstoot. Ben jij een zwarte raaf of heb je veel medestudenten die er ook zo over denken? Nou, het begint nu wel op gang te komen, gelukkig. Maar er zijn ook heel veel studenten. Sorry, moet je mij horen, zwarte raaf. Ja, duh. Ja, we geven een moeilijke boodschap, hè. Dus dat is altijd zwart. Ja, nee, zwart. Ik raak helemaal in de war. Nee, maar we zien wel dat heel veel studenten er ook heel weinig van af weten. En wat vooral opvallend is dat het vooral onder jongeren nu heel erg beweegt. En dat het heel vaak is dat de geneeskunde student veel meer over dit onderwerp weet dan de arts die zit. Dus jij gaat nu Pepijn en Mariska een beetje opvoeden? Nou ja, ze mogen langskomen. Desiree, volgens mij weet jij ook voorbeelden van ziekenhuizen waar dat woon-werkverkeer met het oog hierop gereguleerd wordt. Ja, je ziet wel initiatieven. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is, want we gaan het niet oplossen als we alleen maar de boodschap uitdragen. Je hebt echt concrete voorbeelden nodig. Maar je ziet nu gewoon ziekenhuizen die zeggen, ja, woon jij op 8 kilometer van het ziekenhuis, dan mag je de parkeergarage niet meer in. En we hebben natuurlijk het fietsenplan dat werknemers kunnen hebben. Ook, weet je, bij het vervoer is daarvan is 75% werknemervervoer, maar ook gewoon nog 25% patiëntenvervoer. Ja, er wordt nu toch ook veel serieuzer gekeken. Ook een cadeautje vanuit de coronapandemie. Voor wat moeten de patiënten eigenlijk nog langskomen? En wat kan digitaal, videobellen of met een bellen? Want dat zijn ook allemaal gewonnen kilometers. De digitale spreekkamer, zoals je digitaal vergadert, kan ontzettend veel winst opleveren. Ja. En is natuurlijk hartstikke makkelijk. Mm-hmm. Precies, maar, niet voor iedereen, denk ik. Nee, zeker voor ouderen is dat echt nog wel een hobbel. Ja. Ja, en die hobbel dat wordt heel vaak aangedragen. Maar we zien eigenlijk, want in de huisartsengeneeskunde proberen we het nu wel steeds meer, de e-consulten en ook wel videobellen. En we zien eigenlijk dat de ouderen, die zijn de 80-plussers, die WhatsAppen en die videobellen ook met hun kleinkinderen. En die kunnen ook dit aanleren. Want zoveel anders is het niet.